Нікому не давалася на мову, нікого до серця не підпускала. Одного захмелілого від відчайної самотності й журби вечора залишила Уляна обійстя і вишнябала за село. Після отого випадку, коли вона ледве не замерзла в сніговій пустелі, дівчина, як це не дивно, полюбила тривожну зав'южену зиму. Їй хотілося побути самій, чи принаймні наодинці, з завірюхою. Ішла посередині річечки живої, вся кошла та укрита білою вовною снігу, і прислухалася, чи не забивають вовки. Але натомість голосили у прибережних вербах дуже пронизливі вітри і нікого навколо. А дівчині хотілося, щоб вовки переслідували її, щоб знесилили, змусили впасти, і хтось обігрів своїм диханням і не дозволив заснути. Хтось добріший од людини. Не щулося, як опинилося обіч панського двору, залишивши позад себе річку. І знову, о Боже, піт! Уляна здригнулася, потім побігла. Помчала назад тією самою стежкою, що і йшла. Боже, чому нема ополонки, щоб провалитися в крижану воду? Бігла і бігла, де тільки сили бралися. Що з тобою, дочко, на тобі лиця нема, каже мати. Ох, слава тобі, Господи! До ранку витремтіла, жахна, настрашена. Далеко пізніше розказала матері про зустріч із Пітом. Закидай роботою, порадила баба Христина, робота найкращі ліки. Позавтриму я піду на річку білизну полоскати, визволю кілька шматин і для неї. Послухалася Варка. Данило пробив дві ополонки, одну для баби Христини, а другу для Уляни. Під вечір вхопила Уляна мокру білизну з лави і хутко вишмигнула з хати. Подалася до річечки живої. Бігла як сарна до ополонки, з якої, пробивши ребром долоні тонкий льодок, ягло пив крижану воду Піт. Стуманіла, не розбираючи дороги, ступила крок і провалилася під лід. Гейвороння величезними зграями шугало понад землею. Вірна прикмета, що незабаром розіграється заметіль. Дід Петро вишнібав зі своєї хатини, розглянувся на округ, перекочувався і клубочився густий волохатий туман, і біле клоччя клаптями напливало на землю. «Мря!» – трястя його матері нехай, – сказав і поскрипав у кошару до овечат, глянути, чи мають що їсти. Сумерні овечата спокійно і діловито перебирали сіно, не скинувши навіть очима на свого благодійника. Їх було небагато, шестеро. Дід Петро вийшов у каламуть білої мряки. «Еге-ге, треба б мотуза от кошари до хати натягнути, щоб коли занесе село снігом до бовдурів, знати, куди добиватися до худобини. А як же там наші в степу? Ще чого доброго шквиря та завійниця застигне десь, буде і в вухах, і в носі трястя його матері нехай». Згадую, як він ще в підпарубочих був та їздив на правобережжя сіль продавати. Набувся в дорозі і ніч зночував у одного пана шляхтича. Пани панами, а він у людській притулився з кухарями, лакеями та кучерами. Не дуже й багатий, видно, був той пан, бо ні огорожі, ні брами не мав. Посідали пани вечеряти. А на дворі завія та крутія світу Божого не видно. Прихопилися до їжі і в лакейській, і Петро Турз. Вечеряють усі, вечеряє і Петро. Та ось прибігає покоївка і кличе лакея, щоб той сходив у льох. Пішов сердяг. Погріб, де зберігалося вино, був недалеко від панських покоїв. У темну ніч його полапки можна знайти. Узяв лакей дзбаник, насунув на самі очі шапку і пірнув у завіюгу. На дворі заметіль, що миті ставала все неспокійнішою, все тривожнішою, шуміло, шелестіло, скрипіло і завивало навкруги. Минав час, а лакея не було. Пройшло багато часу, нема, як у воду впав. Захвилювалися люди і пани, гукати почали, ніхто не навинувся на голос. Послали кінних, ледве самі назад утрапили. А другого дня вранці за 100 кроків від будинку знайшли закоцюблого лакея з дзбаником вина в руках. Він збився з дороги, блудив, поки сил ставало, а потім сів на якусь дровиняку та і замерз. Обава старого одначе була марною. Чумаки з зимівника повернулися цілі і неушкоджені. Прибився до двору на цілу зиму і Феофан. волохатий, з бородою, тільки очі виказували, що це молода людина. Він закінчив учення, висвятився на попа, але парафії не дали, поки не одружиться. З тим і приїхав. Дід Петро зайшов до сина. На дворі лихогодило, а в хаті просторо та тепло. Усі ще спали, тільки боляща секлета поралася біля печі, вергаючи пудові олійники. «Доброго ранку!» Розглянувшись по кутах, додав: «Чи ти, ба, трястя його матері, нехай сплять? Еге, день божий, а вони! І отець Феофан бороду в просі пасе. До вутрині он дзвонять, а ти, ану, киш мені!» «Чого розходилися, діду? Вітер дорого продали!» Вибовкнув з просоння Данило і повернувся на другий бік. Дід Петро не погнівався. За сніданком розговорилися про всячину, згадали і про Варку. «Не здужає сердешна», – кинулася клетина чорні цурупалки слів у біле полум'я. «Ще б здоровою бути після такої потали. Та її очевидячки і світ оприкрився. За великим побіжиш, мале згубиш», – розкашлялася баба Христина. «Навіщо грапа того доскакувала? В небо з ним залетіти хотіла чи що?» Старша турха не схвалювала вчинків ні дочки, ні матері, що виприснула заміж за економа. «Скільки годів без чоловіка», – заступилася секлета. «Думала, сім'ю матиме. Яка там сім'я? Старший він од неї був. Мовчиш, стара, та диш, та заробиш книж. А наскільки літ був я старший од тебе, коли із пня зняв та додому, мов, ягницю приніс? А ну тебе!» – засоромилася баба Христина. «Коли то було?» «А же ж приніс!» Додлушпувався правди чоловік. «І не страмно то тобі при дітях отаке плести. А чого мені своїх дітей соромитися, хай вчаться? А ти мовчи, бо зараз устану за стола та й назад однесу, на той самий пень поставлю, що й узяв. От така, ловись!» Злякалася баба Христина, всі зареготали. «Нам би от про що подумати, як Феофана оженить», – озвалася Секлетина. «Сперш Данила, як старшого, тоді вже й Феофана. Не сушіть голови мною, Карпо приїде, поговоримо». «Степани, де ж деш?» – не втрималася Ганка. «А де ж вона? Сам же казав, що вона з панами кудись повіялася». «Цуть!» – луснув ложкою по голові невтримний дід Петро. «Не твого розуму діло. Слово ж, яке з притями вишкрибала, повіялася. Це ти не чепере навчаєш?» Той здивувався: «Що ви, тату? Тепер такий настає світ, що яйця курей учать». «Ганка тебе навчить». «Ганко, що це за...» І вже заспокійливо вела далі Секлетина. «Данило, то може і підожде? А Феофанові треба, хоч і сьогодні. Та ніяк не притямкую кого, Момотиху хіба, Устю. Мені, мама, на попівні одружуватися треба». «Чи не на Леванду ти, братику, натякаєш?» — підвівся за столу Данило. «А чого ж? Дівка гожа, тільки молода. Мабуть, і 17 нема. Є, що там нема, коли б не більше. Вона чи не Кузьмі нашому однорочок? Але ж золотуха в неї», — бовкнув Данило. «Кинь, Даниле, це не чіпір. Нема в неї ніякої золотухи, була та й пройшла, отець та нас і говорили». Чоловіки розсілися по лавках, гомоніли. «Що ви про Леванду заговорили? А може ще Феофан не схоче її? Воно, положим, можна і змусити», — не втримався дід Петро. «І ще кумоду взяли, у парубка питати, кого йому за дружину брати. Він же не просто парубок, а піп». «Піп? Той що, що піп? Чи ж так я тебе вчив, не чипери? На Леванді одружити, трясти його матері, нехай, тільки на Леванді. А там чи золотуха є, чи нема, хай сам дотямковує, що й до чого. Чекайте, тато, слухайте, і чекати, і слухати не буду. За Леванду трясти його матері, нехай, за Леванду, золотуха, тьфу!» І вийшов розгніваний з синової хати. «Судьба, брате, дід Петро сказали усе, а як не послухаєш, то й вішками, як тоді ото потягнуть. Поздоровляю». «Чого ти так про неї? Вона якраз до вподоби мені. Давно за нею наглядаю». «Ти нікого, дідько, раніше не сказав. Діда тільки розгнівили. Іди, Мабуть, це клетина з Ганкою до Євлампії. Розпитай там гарненько про все, спершу про золотуху, а далі про діло. Коли що, до чого? Так, Феофане. Хай буде так. У вікно хтось лунко застукав. Увійшов отець Танасій. Чадо нерозумні, загримів во місто привітання. Святу церкву снігом заносить, а ви сидите. Витяг з-під рясик карафу, поставив на стіл. О, а ми тільки нас за столи встали. Як здоровечко попадіє в лампі, як дочка ваша. Не тече з вух, поцікавилася Секлета. Вона, коли до весілля діло доходить, про всі на світі болісті позабувала. Про яке весілля? Отдайте дочку заміж, віддаю. Я і попадю є в лампі, віддав би, та ніхто не сватає. Невже таки віддаєте? За кого? Пересторожливо глянула на Феофана мати. Феофан сидів ні в сих, ні в тих, длубався п'ятернею в бороді. А от як добрий чоловік трапиться, то й віддам. Отець Феофан, скажімо. Та ми самі хотіли до вас іти, про дочку розпитати, порадитися, а я сам прийшов, га-га. На всю балачку перекинувся через поріг дід Петро. Чого ти ржеш, нечистивець, хоч і батюшка? Ти толком, каже, трястєю матері, нехай віддаєш чи ні, бий костором. Ого, ти ж як, слугу Господнього. А хоч би й так, костором віддаєш, каже, дочку. То ви про Феофана та про Леванду істину глаголите? Недовірливо спитав отець Танасій. Істину, паноче, істину, переконувалася клетина. Ну, коли так, то ходімо до мене. Коли так, узяв зі стола карафу, коли так, ждатиму. Данило добродушно зареготав. Вся клетина і Ганка повернулися від сватів аж під вечір. Мати обняла Феофана. От і все, сину, засилай старостів, як сонечко яснеє твоя наречена, і гоже, і роботяща, і здоровенька. Надвечір до Нечипорової хати завітали поздоровити з законним шлюбом Павло Повело і Матвій Рослий. Жінки порозходилися давно, чоловіки гомоніли ще довгенько –